неправдиві звинувачення церкви. Десь в 1967 році на нашу церкву і взагалі на увесь Божий народ Буковини впала велика ганьба, яку навмисне сфабрикували атеїсти та безбожники. В тих порах в них було дуже модно чорнити віруючих різними злорадно придуманими неправдивими фактами у скобках, що служителі Іванівських церквів наживаються багатством пожертвуваних у церквах грошей, будують собі цілі вілли і розкошують них, та дозволяють собі різні непристойності служителям вчинки. І такі вигадані історії, які не мали ніяких підстав під собою, друкували в газетах, журналах, а ще гірше, з такою неправдою виступали по радіомовленню. Це робилося навмисне, щоб очорнити церкву. Люди про те чули по точках радіомовлення, які майже насильно повинні були мати у кожній хаті, а також всюди в державних установах, конторах, а в післявоєнні роки навіть на вулиці, у всіх громадських місцях, на ринках, вокзалах, торгових крамницях, біля контор, де тільки накопичувалися люди, і по цих гучномовцях все це транслювалося. Люди те слухали і думали, що то правда, і обурювалися на віруючих. Якщо дехто із тих сіл чи міст, де проживали ті, про яких говорилося і друкувалося, знали, що то неправда, що просто так на них наговорюють, то від цього тим, хто говорив і друкував, не було стидно. Але зате і їхню користь так багато людей, які не знали тих, про кого говорять, думали, що то все правда. Що тільки не говорилося і не друкувалося про віруючих, що вони чинять пропаганду проти радянської влади, що вони вороги народу, тому що вони йдуть в ногу разом з усіма, бо вони проти світлого комуністичного майбуття, навіть що вони страшна ізовірська секта, яка приносить дітей в жертву Богові. І це все говорилося на висоті державного авторитету. Порівняйте тепер ви своє життя, де вас поважають за те, що ви віруючі, з тим життям, де нас усі обдурені такою пропагандою зневажали і обурювалися, як на страшних ізовірів, і дякуйте Богові, що вам набагато краще. І ось у такій обстановці розрекламували на всю Україну, що член нашої Кам'янської церкви п'ятидесятників вбив жінку, щоб принести її в жертву. Він дійсно був арештований, сидів у тюрмі, а фотографії якихось кусків м'яса, ніби жіночого тіла, показували всюди на підприємствах перед робітниками, яких спеціально збирали, щоб їх інформувати про так ізовірську подію, щоб нагнати на віруючих ненависті серед людей. Щоб таке ви почули сьогодні, оголошено по радіо, і узнали, що той, хто це зробив, зловлений, знаходиться в тюрмі, ви би теж повірили і обурилися. Так те впливало і тоді на людей. Довго тягнулося слідство, після чого був в обласнім місті Чернівцях показовий республіканський суд. Він проходив у величезному залі клубу залізнодорожників. В ньому назбиралося стільки невіруючих, що ніяк не могли вміститися в залі і залишилися на вулиці. Для них спеціально виставили гучномовці, щоб весь процес суду чули все скупчення народу, що обступило той клуб. Віруючих в залу не впускали, ніби тому, щоб народ у злобі не побив їх. А вони ж робили цю ненависть самі, роздували ненависть між людьми на віруючих. А опісля вже ніби їх оберігали, щоб їх не побивали люди. А вони просто не хотіли, щоб ті були на суді віруючі, щоб там хтось не обізвався проти свавілля суддів. А я особисто був покликаний на той суд як свідок і був присутній в першому ряду. Поруч зі мною був пресвітер нашої церкви Воробець і старший пресвітер по області Сідлецький та ще декілька з наших служителів. Вони були покликані як відповідальні за свої громади керівники, і все обурення народу було проти них, Це було дуже важко і небезпечно. Мене покликали тому, що той підсудний був мій сусід через дорогу. В мене допитувалися, що я про те знав, чому не перешкодив такому відбутися. Я відповідав те, що насправді було, що ніхто з нас про таке не знав, що ми почули про те тільки коли всі заговорили, що такого серед віруючих ніхто ніколи не робив і не робить, що я, як сусід, знав ту людину як з найкращої сторони, що він по своєму характеру не здатний на вбивство навіть при самозахисті. Але нам говорити багато не давали. Вони спішили завершити своє діло, і він був засуджений до вищої міри покарання – розстрілу, не дивлячись на те, що судовий процес юридично був невірний. Коли підсудному дали слово, щоб він розповів, як він те робив, він говорив правду, що він її не вбивав. А про жертвоприношення у нашій вірі ніколи ні мови, ні думки не було, щоб таке робити. То суддя тоді підніс йому його протоколи, які він підписав після закінчення слідства, і запитав: «Це ваші підписи?» Він відповів: «Мої». Суддя далі запитує: «То чому ви підписали одне, а зараз нам розповідаєте інше?» Він відповів: «Тому що мене заставили таке підписати». Якщо би судовий процес був за правду, то після такої заяви підсудного суд повинен був припинити свій процес і шукати, хто мав право заставити людину підписати неправду, за яку вона підлягає під розстріл. Під муками катування, коли вже так важко, що і жити не хочеться, скоріше би померти, чим переносити такі муки, не важко цього добитися, що людина підпишеться. І за те, що не було, лиш би все закінчилося. Це добре розуміли всі, тим більше судді і прокурор. Але справи не переглянули. Продовжували суд і винесли невинні жертви страшний вирок. Були другі моменти в доказах проти підсуднього, які ніяк не вкладувалися в здоровий глузд. Ті докази були до смішного необдумані тими, хто розписував той сценарій, як про те мало говоритися між людьми. Наприклад, було заявлено правоохоронними органами судові, що підсудний був затриманий біля залізнодорожного вокзалу станції Чернівці з валізкою в руках, в якій виявилося м'ясо його дружини, яке він ніс до річки Прут, щоб там втопити. На суді перед всіма фігурувала та валізка як речовий доказ. Вона була маленькою, сантиметрів 70, була абсолютно чистою, ніде не було ніякого найменшого сліду від крові. Була відкритою, і добре було видно, що вона не була використана в таких цілях. І якщо вже дійсно комусь би було потрібно переносити 80 кілограмів м'яса, то такий робив би те не такою малесенькою валізкою. По-друге, чому такий мав би йти 2,5 кілометри мимо вокзалу, де повно міліції завжди, щоб ще пройти 1 кілометр після вокзалу до річки, якщо та сама річка протікала 200 метрів від його квартири, де він жив? Він працював у Чернівцях і жив на квартирі. По-третьому, якщо вже замітати сліди після такого злочину, навіщо робити приблизно 4 ходці по 3 кілометри, щоб віднести те від хати, якщо можна було упакувати те все в якійсь коробці, визвати вечором вантажне таксі і поїхати куди потрібно, десь за місто, біля річки, розвантажитися і після виїзду таксиста позбутися того? Всього не розкажеш, але це та іншого багато викривало створену фальсифікацію атеїстами та кидебістами. Ми були добре в цьому переконані, тому що впевнено знали, що ніхто з наших жертв нікого не приносить, а друге, ця людина по своїй доброті не зробила б цього ніколи. Ще одне хочу винести на світло. Коли її ніби хоронили, то примусили прийти на похорони багато головів сільських рад, в яких селах існували церкви віруючих, щоб вони побачили таке страхіття, були обурені на сектантів. З нашого села теж був присутній тодішній голова Василь Семенович Чоботар, який особисто мені розказував, що труна з тілом була закрита, відкривати її було заборонено. Ні для кого вона не була відкритою, навіть для рідних. Біля труни стояла увесь час міліція. Чому так потрібно було б робити, якщо навмисне були покликані представники влади, щоб обуритися на віруючих? То не краще було відкрити її, щоб бачили її покликані бачити і озлобилися? Це теж наводить на думку, що її в труні просто не було. Чи там був хтось інший? А вона десь живою жила в інших місцях. Вона не була віруючою і могла піти на таку вудку заради кращого життя, яке її обіцяли безбожники. Ось таке було наше життя. Це все транслірувалося по радіо, і фрагменти процесу суду показували по телебаченню. У це вірили люди. Особисто до мене підходили деякі комуністи і відверто зі мною говорили про це, як про правду. І, мабуть, моя правда їх не переконала, що того не було. Хоча в іншому вони мені повністю довіряли. По-друге, був у нас і такий випадок. В тому приміщенні, де ми збиралися на богослужіння, нам органи влади прийшли і просто так, у вік електрифікації, відімкнули електричний струм, щоб у нас не було освітлення. А в нас в селі, коли ми збиралися на тижні вечором, то не збиралися по годиннику, а по сонцю, тому що колгоспники працювали на полях допізна, а прийшовши додому, треба свою худобу покормити і вечерю зварити, і тільки тоді можна було йти на зібрання. То навіть літом, коли саме більший день, зібрання проводили вже в темноті. А зимою то взагалі ніч скоро приходила, і без світла це була проблема. Від звичайної керосинової лампи не було видно на увесь зал, і ми змушені були вирішувати ту проблему по-своєму. Спочатку я домовився з спеціалістами і зробили такі настінні підсвічники, на які ставили свічки, і проводили зібрання при свічках. Після деякого часу додумалися до кращого. Зробити карбітову лампу, яка світила вже краще, але карбіту не було де купляти, його в продажі взагалі не було. Він потрібний був тільки на підприємство для газосварки, і приходилося діставати його не зовсім чесними шляхами в обхід законів. Та знайшлися між нами брати, які заряджали автомобільні акумулятори і від них освітлювали зібрання. Але щоб ви знали, що в ті часи приватних автомобілів ще ніхто не мав, і в магазині на продажі акумуляторів просто не було. Це теж була проблема. І так ми довший час, не пам'ятаю скільки, може десь до 2 років або й більше, були без світла. Писали скарги, просьби, і опісля дозволили підключити його. Церкві не забороняли збирати пожертвування, але тільки для того, щоб відправити в Київ, у Москву для утримування керівного нашого союзу. А жертвувати бідним чи будь-кому сурово заборонялося. Зате могли відкрити кримінальну справу. Вони рахували, що якщо ми комусь допомагаємо, то тим затягуємо людей в секту. А те заборонялося. З кимось поговорити про Бога, про покаяння за межами церкви – це вже була кримінальна стаття, проти того, то вже рахувалося як релігійна пропаганда. Добавити хочу про світло. Коли вже нам його назад включили, щоб ми мали, то ми змушені були платити за ті кіловати витраченого сили електричної у 25 дорожче, чим звичайно коштувало за освітлення. Під час похорону співати по дорозі теж не дозволялося. Дозволялося тільки на подвір'ю і на цвинтарі. Але у нас вистачило твердості не здати цю позицію. Коли у нас в селі був у віруючих похорон, то майже всі, хто тільки міг, іти, йшли на нього. То була свого роду маніфестація, реклама Святої Євангелії. і у належних до нашої церкви братів та сестер був завжди від Бога запал, щоб виходити всім і йти з піснями по селу, пропагуючи Царство Боже. То було завжди велично і переконливо, що ми дружні, віддані своїй вірі і тверді в ній. Не дивлячись на заборони, нас збиралося 200-300 людей. І йшли, як на параді, та ще й з піснями, яких не можна співати. Світські люди, і то неабиякі, називали нас героями за пісенне служіння під час заборон і за вдохновенні проповіді під відкритим небом, які не йшли ні в яке порівняння з тим, що було на похоронах православної церкви. В тій церкві виконувалися взагалі всі вимоги влади. Наприклад, завжди під час збирання урожаю влада наказувала проводити богослуження у церквах зарання, щоб до 9 години ранку люди вже вийшли і йшли на поле. І православна церква була безвольна протистати тому. В них так робилося. А ми відстоювали, що в діяннях святих апостолів написано, що учні йшли на богослуження у храм на 9 годину. І на тому стояли. І за те нас і не покарали ні разу. Але я не договорив про пісні. Наше село дуже велике. Точно не знаю, але десь кілометрів 6 на 5. Це без полів. Там місцевість, де знаходяться хати, і з похороном приходилося йти не тільки декілька вулиць, але деколи і по 3 кілометри. Та головне, що хоч би як було близько, кожний раз потрібно було пройти біля Дому культури, школи і сільської ради, правління колгоспу теж, біля центрального універмагу, тому що цвинтар був у самому центрі села. І то було не так просто проходити біля самого Кам'янського Кремля, звідки приказували не співати дорогою. Але за всі роки ми ні разу не пройшли без пісень. Думаю, що наша перемога була в тому, що нас завжди було дуже багато, і вони боялися входити в такі великі конфлікти з нами на очах багатьох людей. А в один час розібрала нас охота пробити далі відвойований нами плацдарм. Ми задумали створити духовий оркестр, щоб ховати наших померлих з оркестром, а не тільки співом. Це було досить нескромно з нашого боку, але така охота охватила молодих людей, що дуже скоро ми вже мали всі інструменти, і той же регент хору Микитюк навчив оркестрантів грати. Ніхто не хотів бити в барабан, мабуть, соромилися того, і взяв цю функцію на себе я. Ми грали похоронні пісні на кожному похороні, на зло безбожникам. Що вони не робили, як не погрожували нам? Не зуміли спинити, ми однаково грали. Ми це робили ні тому, щоб віддати славу чи гонор померлому, а тому, щоб звернути увагу людей, які виходили з хатів, як тільки чули, що йде похорон і грає оркестр. А коли ми порівнювалися з тими, хто вийшов, багато з них уже йшли з нами, аж до цвинтаря, а там теж уже чекали люди, які чули гру оркестру. І таким чином більше людей могли послухати Слово Боже, яке лунало потужно. Кожний похорон – це була єдина можливість проповідувати серед людей під відкритим небом. А безбожна влада не діла від того і лютувала. Одного разу мене викликали з роботи в контору колгоспу. Я тоді працював художником в колгоспі. Приходжу туди, а там в кабінеті секретаря парторганізації сидить сам секретар, голова колгоспу і голова сільської ради. Вони знали мою активність в нашій церкві, знали, що я теж учасник духового оркестру, і вирішили такою грізною трійкою зламати мене, переговорити, щоб ми відмовилися від оркестру. Я тримав себе дуже спокійно, тому що голова колгоспу був тільки 2 роки старший від мене. Це той, котрий мені пропонував такі роботи, що я не погоджувався їх робити через мої релігійні переконання. Секретар парторганізації – мій однокласник, а голова сільської ради – менший мене. який раніше працював після мене на тракторній бригаді обліковцем. Вони для мене були зовсім не страшні. Мабуть, і самі не вірили, що їх старання щось перемінять в мені, але служба є служба. Вони повинні були щось зробити, щоб той оркестр замовк. І вони стали всі троє мене умовляти, щоб я одумався і вплинув на оркестрантів, щоб ми по-доброму зупинилися порушувати закон, щоб не дійшло до біди. Я їм казав: покажіть мені той закон, щоб я його прочитав, що забороняється грати духовим оркестром на похоронах. Я знаю, що такого закону нема. Вони то один, то другий, то третій все переконували мене, що нам не ще грати, а й співати по дорозі забороняється. Що якщо нам вже так хочеться духового оркестру, то при Домі культури є духовий оркестр, щоб ми платили в касу гроші, і нас буде обслужувати їх оркестр. А нам грати не можна. Я сказав: нам не підходить таке. Наші браття грають від серця людині, яка жила і відійшла, яка заслужила того, щоб її друзі по вірі провожали в послідню путь, і вони її грали прощальну заслужену почесть. Чому б це мали грати її послідній раз люди, від яких смердить горілку та тютюном? Це була б зневага до людини, це дискримінація, відібрати від людини її послідне право. Вони стояли на своєму. А я собі теж одне й те до них кажу: покажіть мені такий закон, що не можна. Я чоловік книжний, читав немало і всі закони нашої країни знаю. У мене є всі законодавчі і кримінальні кодекси, я їх маю, щоб знати і не порушувати їх. Там такої заборони немає. Дайте мені прочитати, щоб я бачив, чорним по білому надруковане, що не можна, тоді ми будемо щось думати. А без цього марна ваша бесіда. Оштрафуєте нас чи покараєте, то буде незаконно, а вам теж не дозволяється порушувати закон. За такі дії вам треба буде відповідати. Довго вони на мене давили і в кінці запитують: ну як, Марчук, що зійшло до вас? Я кажу: ні. Ні на один міліметр. Ви не зрушили мене з мого переконання. Я знаю, що ми маємо право, як і всі інші, віддати людині послідну честь і духовим оркестром, якщо рідні покійного бажають того. На тому вони і закінчили свій безуспішний наступ. І так ми продовжували грати без перешкод. А коли вже ніхто нічого нам не казав, не заборонювали грати, в нас самих зменшився інтерес до оркестру, і з часом труби вже лежали без дій по хатах музикантів. Так воно є завжди. Коли заборонялося, то не здавалися і йшли на все. І був запал, вдохновіння, ми відчували себе героями, а як не було вже противної бурі проти нас, ніхто не забороняв, не загрожував, ми самі розслабилися і замовкли. Гоніння і тісноти сприяють кращому служінню.